उस कुमारी के वृत्ताकार रोम रहित कोमल तथा उन्मत्त उरु इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो कामदेव ने मनुष्यों के निवास के लिए दो रेखाओं का सन्निवेश किया है। महिषासुरेंद्र उसके अर्धोन्नत जान युगल इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो उसकी रचना करने के बाद थके विधाता ने निरूपण करने के लिए अपना करतल ही स्थापित कर दिया हो। दैत्येश्वर उसकी सुवृत तथा रोमहीन दोनों जंघाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं मानो दिव्य निर्मित की गई नायिका के रूप के द्वारा सभी लोग पराजित कर दिए गए हैं। विधाता ने प्रयत्न पूर्वक उसके कमलोदर के समान कांति वाले दोनों पैरों का निर्माण किया है। उन्होंने कात्यायनी के उन चरणों के नख रूपी रत्न श्रृंखला को इस प्रकार प्रकाशित किया है मानो वह आकाश में नक्षत्रों की माला हो। दैत्येश्वर वह कन्या बड़े और भयानक शस्त्रों को धारण किए हुए है। उसे भली भांति देखकर भी हम यह न जान सके कि वह कौन है तथा किसकी पुत्री या स्त्री है। महासुरेंद्र वह स्वर्ग का परित्याग कर भूतल में स्थित श्रेष्ठ रत्न है। आप स्वयं विंध्य पर्वत पर जाकर उसे देखें और फिर जो आपकी इच्छा एवं सामर्थ्य हो वह करें। उन दोनों दूतों से कात्यायनी के आकर्षक सौंदर्य की बात सुनकर महिष ने इस विषय में कुछ भी विचारना नहीं है यह कहकर जाने का निश्चय किया। इस प्रकार मानो महिष का अंत ही आ गया। मनुष्य के शुभाशुभ को ब्रह्मा ने पहले ही निर्धारित कर रखा है। जिस व्यक्ति को जहां पर या जहां से जिस प्रकार जो कुछ भी शुभाशुभ परिणाम होने वाला होता है वह वहां ले जाया जाता है या स्वयं चला जाता है। फिर महिष ने मुंड नमर चंड विडाल नेत्र पिशंक के साथ वास्कल उग्रायुध चिक्षुर और रक्तबीज को आज्ञा दी। वे सभी दानव रणकर्कश भेरियां बजाकर स्वर्ग को छोड़कर उस पर्वत के निकट आ गए और उसके मूल में सेना के दलों का पड़ाव डालकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात महिषासुर ने देवी के पास धौंसे की ध्वनि की भांति उच्च और गंभीर ध्वनि में बोलने वाले तथा शत्रुओं की सेना के समूहों का मर्दन करने वाले दानवों के सेनापति मयपुत्र दुंदुभि को भेजा। ब्राह्मण देवता नारद जी दुंदुभि ने देवी के पास पहुंचकर आकाश में स्थित होकर उनसे यह वाक्य कहा, हे कुमारी, मैं महान असुर रंभ के पुत्र महिष का दूत हूँ। वह युद्ध में अद्वितीय वीर है। इस पर कात्यायनी ने दुंदुभि से कहा, दैत्येंद्र तुम निडर होकर इधर आओ और रंभ पुत्र ने जो वचन कहा है उसे स्वस्थ होकर ठीक ठीक कहो। दुर्गा के इस प्रकार कहने पर वह दैत्य आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आया और सुंदर आसन पर सुखपूर्वक बैठकर महिष के वचनों को इस प्रकार कहने लगा। दुंदुभि बोला, देव असुर महिष ने तुम्हें यह अवगत कराया है कि मेरे द्वारा युद्ध में पराजित हुए निर्बल देवता लोग पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। हे बाले, स्वर्ग पृथ्वी वायु मार्ग पाताल और शंकर आदि देवगण सभी मेरे वश में हैं। मैं ही इंद्र रुद्र और सूर्य हूँ तथा सभी लोगों का स्वामी हूँ। स्वर्ग पृथ्वी या रसातल में जीवित रहने की इच्छा वाला ऐसा कोई देव असुर भूत या यक्ष योद्धा नहीं हुआ जो युद्ध में मेरे सामने आ सकता हो। और भी सुनो, पृथ्वी स्वर्ग या पाताल में जितने भी रत्न हैं उन सबको मैंने अपने पराक्रम से जीत लिया है और वह भी मेरे पास आ गए हैं। अतः अबोध बालिके तुम कन्या हो और स्त्री रत्नों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे लिए इस पर्वत पर आया हूँ इसलिए मुझ जगतपति को तुम स्वीकार करो। मैं तुम्हारे योग्य सर्वथा समर्थ पति हूँ। पुलत्स जी ने कहा, उस दैत्य के ऐसा कहने पर दुर्गा जी ने दुंदुभि से कहा, असुर दूत, यह सत्य है कि दानव वराट महिष पृथ्वी में समर्थ हैं एवं यह भी सत्य है कि उसने युद्ध में देवताओं को जीत लिया है, किंतु दैत्येश हमारे कुल में विवाह के विषय में शुल्क नाम की एक प्रथा प्रचलित है। यदि महिष आज मुझे वह प्रदान करें तो सत्य रूप में सचमुच मैं उस महिष को पति रूप में स्वीकार कर लूंगी। इस वाक्य को सुनकर दुंदुभि ने कहा, अच्छा कमलपत्राक्ष, तुम वह शुल्क बताओ। महिष तो तुम्हारे लिए अपना सिर भी प्रदान कर सकता है, शुल्क की तो बात ही क्या, जो यहाँ ही मिल सकता है। पुलत्स जी बोले, दैत्यनायक दुंदुभि के ऐसा कहने पर दुर्गा जी ने उच्च स्वर से गर्जन कर और हंसकर समस्त चराचर के कल्याणार्थ यह वचन कहा। श्री देवी जी ने कहा, दैत्य, पूर्वजों ने हमारे कुल में जो शुल्क निर्धारित किया है उसे सुनो। वह यह है कि हमारे कुल में उत्पन्न कन्या को जो बल से युद्ध में जीतेगा वही उसका पति होगा। पुलस्त जी ने कहा, देवी की यह बात सुनकर दुंदुभि ने जाकर महिषासुर से इस बात को ज्यों का त्यों निवेदित कर दिया। उस महातेजस्वी दैत्य ने सभी दैत्यों के साथ युद्ध में देवी को पराजित कर उसका पति बनने के लिए प्रयाण किया एवं सरस्वती देवी से युद्ध करने की इच्छा से विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गया। नारद जी उसके पश्चात सेनापति चक्षुर नामक दैत्य ने नमर नाम के दैत्य को सेना के आगे चलने का निर्देश दिया और वह भी महान बलि असुर उससे निर्देश पाकर बलशाली चतुरंगिणी सेना की एक लड़ाकू टुकड़ी को लेकर वेगपूर्वक दुर्गा जी पर धावा बोल दिया। उसे आते देखकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने महादेवी से कहा, अंबिके आप कवच बांध लें। उसके बाद देवी ने देवताओं से कहा, देवगण मैं कवच नहीं बांधूंगी, मेरे सामने ऐसा कौन अधम दानव है जो यहाँ युद्ध में ठहर सके। जब देवी ने शस्त्र निवारक कवच न पहना तो उनकी रक्षा के लिए देवताओं ने पूर्वोक्त विष्णु पंचस्तोत्र पढ़ा। ब्रह्मन उससे रक्षित होकर दुर्गा ने समस्त देवताओं के द्वारा अवध्य दानव श्रेष्ठ महिषासुर को खूब पीड़ित किया। इस प्रकार पहले देव श्रेष्ठ शंभु ने बड़े नेत्रों वाली कात्यायनी से उस वैष्णव पंचर को कहा था, उसी के प्रभाव से उन्होंने देवी ने भी पैरों से मारकर उस महिषासुर का कचूमर निकाल दिया। द्विज इस प्रकार के प्रभाव से युक्त विष्णु पंचर समस्त रक्षाकारी स्तोत्रों में श्रेष्ठ कहा गया है। वस्तुतः जिसके चित्त में चक्रपाण स्थित हो युद्ध में उसके अभिमान को कौन नष्ट कर सकता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 29वां अध्याय समाप्त हुआ। 20वां अध्याय भगवती कात्यायनी का दैत्यों के साथ युद्ध, महिषासुर वध एवं देवी का शिवजी के पाद मूल में लीन हो जाना। नारद जी ने पूछा, पुलत्स जी, दुर्गा देवी ने सेना एवं वाहनों के सहित महिषासुर को किस प्रकार मार डाला, इसे आप विस्तार से कहें। मेरे मन में यह शंका घर कर गई है कि शस्त्रों के विद्यमान होते हुए भी देवी ने पैरों से उसे क्यों मारा। फिर नारद जी के प्रश्न को सुनकर पुलस्त जी ने कहा, नारद जी, देव युग के आदि में घटित तथा पाप एवं भय को दूर करने वाली इस प्राचीन एवं पवित्र कथा को आप सावधान होकर सुनिए। एक बार इसी प्रकार अर्थात पूर्व वर्णित रीति से क्रुद्ध होकर नमर ने भी हाथी घोड़े और रथों के साथ वेग पूर्वक देवी के ऊपर आक्रमण कर दिया था। फिर देवी ने भी उसे भली भांति देखा। इसके बाद दैत्य ने अपने धनुष को झुकाकर चढ़ाकर विंध्य पर्वत के ऊपर इस प्रकार से बाण वर्षा की जैसे आकाश से बादल उस पर धारा प्रवाह मूसलाधार जलवृष्टि करता हो। उसके बाद उस दैत्य की बाण वर्षा से पर्वत को सर्वथा ढका देखकर देवी को बड़ा क्रोध हुआ और तब उन्होंने वेग पूर्वक झट विशाल धनुष को चढ़ा लिया। श्री दुर्गा जी द्वारा चढ़ाया गया सोने की पीठ वाला वह धनुष दानवी सेना में इस प्रकार चमक उठा जैसे बादलों में बिजली चमकती है। शुभ व्रत वाले नारद जी, श्री दुर्गा जी ने कुछ दैत्यों को बाणों से, कुछ को तलवार से, कुछ को गदा से, कुछ को मूसल से और कुछ दैत्यों को ढाल चलाकर ही मार डाला।